Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Tajitha falëndërimët i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falëndërojmë, për ti falëndim kërkojmë, dërsa salavatët dhe salamët të gjitha të të bura të kënjëriju më i zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditë të të sabohë. Në ruar bezëm të përdojmë në zikri të gjithë në të kemi të ruar që të klasëm një qka bi emra dhe të cilë e Zotit Kota Subhanehu e Teala, duke shkëfit në një një gjera në një gjera emra të Zotit Subhanehu e Teala. Kështë të ka qenë e rrugës të flasën për aktualitetin nga jo e cilë e përna rrethon neve prej gjera të cilat kanë kaplu disa prej vendeve të shumëta. Mirë po neve të të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu të temën se neve e kemi filluar dhe se i përket saj e cila po qarkullon në shumë prej vendeve, po ka filluar në vendin tonë. Atëherë neve nuk na ngelet poshtë që ta lusim Allahun Xhelel Xhelaluhu, që Allahu ta largon çdo sëmundje prej neve, në mund ta sprovon me diçka e cila s'kemi mundësi me bartë, por si do të qoftë, neve a është e vërtet kjo e cila thuhet, apo është kurth, që të dyja në Kur'an figurojnë si bela. Pra edhe nëse është e lëshuar prej anës Allahu Xhelel Xhelaluhu, që neve nuk kemi mundësi gjithmonë me bartë në këtë kuptim, kjo është bela prej Allahu Gjellewala. Po nëse është kurth që e ka bo dora njerit, atër kjo është bela, tësë në ka bo dora njerit, tësë në i ka thonë leja Allahu të bare kjo vëtë jala. Andaj Allahu Gjellewala shpesher kemi përmenë se bela ti qonë laraman. Andaj azapin e Firaunit që e ka bo Firauni popullit të bive të Israelit, Allah e ka qujtë bela, është sprov. Andaj, në cilën do qofë, nga se i shojmë disa për njerëzë, kanë tendencë të shpjegimit të diçkaj e cila se kupton askush, dhe kjo është prej gjërave të kota, pra edhe nëse është konspiracion, është bela që ti të kapë konspiracioni dhe ti e i pafuqishëm me ndryshu diçka nga gjendja. Adhe nuk në atakon neve, pos që të marim me kujdes gjdo shpjegim dhe në kurorën e kësajna, ta lusim Allahun te bareke ve teala që mos na sprovoj me asnjë bela. Ne vetë të vazhdojmë me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu në emrat dhe cilësitë të Allahut te bareke ve teala. Sot i kemi dy emra, në fakt është një emër me është dy emra me nimana, do t'i marrim dy për një herë për shkak se janë të një kapitulli. Dhe është emri Allahu Xhelel Xhelaluhu El Mutakabbir. Në surën El Hashr vazhdon Allahu Xhelel Xhelaluhu mi përmend emrat e të ti, pas emrit El Gjebbar, thëtë Allahu Gjelluala, El Mutekebbiru, El Mutekebbiru. Ndërsa në këtë mana, në këtë do më tha një kare dhe emri Allahu Gjelluala, El Kebir, El Kebir, edhe El Mutekebbir, janë dy emrat Allahu të pare kjo e tala, që silën rrëth një dhe njëth një botë kuptimi. El Mutekebbir, kare njëherë në Kur'an, kare në surën El Hashër. Dërsa emri Allahu Gjellol El Kebir ka ardhë në disa prej ajeteve, dikun në 6 ajete ka ardhë emri Allahu Gjellola El Kebir. Emri Allahu El Mutekebir është njëndër emrat të cilat Allahu Gjellola i ka zgjedhë që të përmendët në ibadetin më të madhë. Andaj ne themi në filimin e namazit, Allahu Ekber. Qa i ben Allahu Ekber? Pro krej që këna me morën këtë emër, i vjen tekbiri. Allahu Ekber krejt me anahat e emrit Mutekebbir edhe emrit Allahu El Kebir ti e thu në çdo namaz kur ti ish namaz. Pra kur thuishti Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, ke thonë që Allahu është Mutekebbir edhe është El Kebir dhe s'ka mbi këtë Kebir. Pra është Ekber, pra më i larti në atë që a quajmë na Kibër, jo në kuptimin dhe se neve në shkërmendja që të da shpjegojna. Qka të përdo në vëzër Mutekebbir? Kanë thonë djetarët, është nga rranja e fjales Kebura me dhomme, Kebura, që i bije adhume, është i madhë. Ditë gjësen qka është e madhe, në qenjën e vetë i thojnë kebir. Mirë po, ku është dalimi tani mes mutekebir, emri që kaloj el Gjëbar, emri el Muhejmin, emri Allahut el Aziz, se zëtë ketë në ketë boshtë cilën. Andaj e tha Ibn Qayimi se emrat el Aziz, el Melik, el Muhejmin, el Gjëbar, el mutekebir janë një burimi, por kanë dalimet të imta me zveti. Ku është dalimi mes këti emre dhe emrat që kaluan? Emrat që kaluan të ndërruar lezër kanë bëjnë shumica për e tëre edhe me qenjën, po kanë shpesh të bëjnë me kanë shpesh të bëjnë me vebrat Allahu të barek e vëtala. Dërsa Allahu që el mutekebir është qenja e ti e madhe, s'ka më të madhë se Allahu të barek e vëtala. Nuk ka më të madhë se sa Allahu që, ndaj ka në disa prej haditheve se Allahu që levale ka përshkujt vetë vetën me kibria. Kibria dhe më dhonë me madhështi, me madhështi e cila nuk ka mundësi kërkush me përfitiru që të ashof me tek dobit. Këndon djetartë në aspektin gjuhësor, thot Ibn Sejjide, el kiberu në kidu sigar. Kiber, pro nga kjo rraje cila është marë el mutekebir, është komplete kundërta e vogëlsis. Pra Arab, fjallën e cila përbohet prej kefit, bes edhe ras, e cila bjen kebura, pasta e kanë zirë kebir, el mutekebir, këtë kjo qka do më thonë e kundërta e gjithë senit vogël. Pra qka ka di qka ka e vogla, këtë e kundërta është el kebir, është e kundërta e kësajna. Andaj kanë pruhe shumë shembuj për këtë mesele. Ka arë në surën Jusuf, ajeti 31, kënë aspektin gjuhësor, pasaj do të dalë me të emri Allahu Gjelluala, që ka do më thamë, el mutekebir, kur ka kalu Jusufi a.s. pra në tinve grave, kur e ka bo ajo Hazar, gruja e princit, që t'ja u prezenton Jusufin edhe grave, zët e kanë qërtu, pse ti po banë, po merë hovë mas Jusufit a.s. thëtë Allahu Gjelluala, felemma raejnehu ekbernehu. Shikon që ka është preja, felemma raejnehu ekbernehu. Kur ato gratë e panë Jusufin, e dini rasti kur, i kanë prej durët, qka dhe Allahu para se mi prej durët, ekbernehu, qka dhe më thanë, e zmadhuan në duket të tëre. Pro kur e kanë pa, kanë thonë sa i madhë, në kuptimin e bukuris, ja u ka zonë zemrë. Pro atë shumë kalon gjurë, pamja Jusufit alayhis salam te grat e Egjiptit asaj kohe, saq e thot Allahu xhelalu ala, kur e pan atë, ha ekbernahu, e pan shumë kebir në kuptimin e bukurisë. Ka gjithashtu kibria, thot Allahu xhelalu ala në surën Yunus, wa takuna lakum al kibriya fi al ard. Faraoni ju ka thon Musës edhe Harunit alayhi salatu wassalam, i ka akuzu se ju doni më kon me pas kibër në tokë, ju doni me pas madhështi në tokë. Ka arë në surën thash El Hashr, ka arë në surën El Ra'd ajeti 9, thëtë Allahu të barëke vë tala, alimul ghajbi vë shahadeti el kebirul mutaal, thëtë Allahu gjela njohës i gajbit dhe i dukshmës el kebir shumë i madh. Ka ardhë edhe ashtu në surën El Hajj ajeti 62, wa anna Allaha huwa al aliyul kebir, vërtet Allahu është el ali i lartë. Do shohim te emri Allahu el ali el kebir, i cili është shumë i madh, i cili është shumë i madh. Çka do të thonë për Allahun el kebir edhe mutakabbir? Thot Qatada, Qatada ka qenë dietarë të hershëm të muslimanëve, ka thonë el mutakabbir ej të kebara an kulli shër. Shiko se si ata gjdo emër e kanë lidh në një bosht të emrave të Allahu të barëk e vëtjale. Thot Qatada, mutekebir është a i cili ka tregu së është mëj madhë se me boshar. Pra Allahu gjelola në një prej kuptimeve të mutekebir, që do më dhanë, ka tregu Allahu në kryimin e ti dhe në shëriatin e ti dhe në veprat e ti së është mëj madhë se me boshar. Nuk banë sharë Allahu Gjellu Ala. Pse nuk banë sharë? Se s'ka nevoj. I madhi nuk banë sharë se nuk ka nevoj. Andaj që kërë që dhamë të emri El Melik, El Aziz, El Muhejmin, pasi që lartësia e ti nuk prej këtë, s'ka nevoja i dikujna mi bo sharr. Nga se sherri pse bo vëzër, nga ngushtimi i nevojës. Kur të ngushton ti një nevoj, pastaj mundohesh me bo sharr për me e shmangat atë të keqe. Pastaj kanë ardhur disa prej shpjegimeve të ulemave. Thot Imam Qurtubiu el mutakabbir alladhi takabbara bi rububiyyatihi fala shay'a mithluhu. Thot Imam Qurtubiu mutakabbir për Allahun, domethën i cili është lartësu, është i madh me të qenurit Zot, me rububien e tij. Pra është i madh me të qenurit Zot. Pra Rab thamë është kujdestar. Rububie do më thonë kujdesi ndaj krijesave. Tani emri i mutekebir, na e përmendëm të rregullat, kush nuk e ka harrua, çdo emër ka lidhje me tjetrin. Por nuk ka ndonjë emër i Zotit, vetëm se ka lidhje me një emër tjetër. Tani emri i mutekebir si bie, ai i cili është i madh në rububien e tij. Kebir në rububien e tij, asnjë sen nuk i ngjason atij. Asnjë sen nuk i ngjason atij, subhanahu wa taala. Pas e ka thënë el mutakabbir an kulli su, është më i madh se me bot keqe. Është Allahu më i madh se sa me bën një të keqe. Dhe Allahu xhelalu ala është ai i cili ngritet nga gjërat të cilat janë të liga. Nuk ka në cilësitë Allahut liga, andaj kjo e plotson emrin Allahu te bareke ve teala el mutakabbir. Thot Ibn Jeriri, emri mutakabbir edhe emri kebir sillen rreth një kuptimi. Ka thon el kebir el azim alladhi kullu shay'in duna wala shay'a a'zam min. Çka do të thon tani e kebir? Gati është e njëjta. Ka thon el kebir el azim, i madh. Arabët çdo sen çka ka qenjen e madhe i thon kebir. Çdo sen çka e ka qenjen e madhe i thon kebir. Ka thon el kebir ai i cili është aq i madh, çdo sen është nën ta. Çdo sen është nën Allahun subhanahu wa taala, wala shay'a a'zam min, s'ka diçka më të madhe se Allahu te bareke wa taala. Ka thon Imam al-Khattabi, naimin Allahu al-Kabir, ka thon al-mawsufu bil jalali wa kibari ash-sha'ni fasaghara duna jalali kullu kabirin. Ka thon al-Kabir al-Khattabi, njëri prej detarëve më të muslimanëve, ka thon al-Kabir është ai cili cilësohet me çdo sen që është e lartë. Çdo cilësi që e ka e ka të madhe. Çdo cilësi që e ka të lartë. Dhe ai i cili çdo sen para lartësisë së tij duket e vogël. Kjo është emri Allahu El Kebir. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta parafru emrat e Allahu Xhelal El Kebir, El Mutakabbir, El Mutaali, çka ka thënë? Këto çije që e shihni ju, 7 në një palë shohim edhe 6 palë tjera nuk i shohim kjo pjesë. Pastaj vjen uji, pastaj vjen sidratul munteha, pastaj vjen arçi Allahu xhelle xhelalu. Kret këto kur i ka përshkruajtë pejgamberi, njëra krahas tjetrës e ka bëu sikur hallka në mesin e çkretirës. Por gjithmonë është ajo më lart, krahasoj më poshtë, sikur kjo e poshtme është një hallk e gjithë me çkretir. Sikur një hallk e vogël e gjithë me çkretir. Dhe këta mundi me pa dihet, që ka thënë Sheikhu Sam Demir, dihen që botrat janë të rrumbullakta, galaktikat janë të rrumbullakta, dhe çdo njëra krahas tjetrës më lart, kjo tjetra duket si një hallk e vogël. Po para mendoj Allahun te bareke ve teala. Andaj, El Kebir dhe El Khattabi është çdo sen kër e krahasonim Allahun është shumë e vogël. është shumë e vogël. Andaj, kuptimet e emrit Allahu El Kebir sillën rreth 4 domethënie. E para për i tëre është më i lartë se me bo sharr, nuk bën të këqija, subhanahu wa taala. Kjo e ka emrin, kuptimin e emrit Allahut El Kebir. E dyta për i kuptimeve është se ai në çdo cilësi që ka, kur kush nuk i ngjason. Pra Allahu që është aq i madh që nuk ka dë një cilësi dikush që mund me pasit Allahut të bare kjo e tëla. E treta, krahas Allahut gjdo sen zvoglohet. Krahas Allahut gjdo sen zvoglohet. Edhe e katërta, i tër sultani, zotësia, pushteti, madhështia, e qenjes dhe e veprës është veç për Allahut të bare kjo e tëla. Këtu janë dhe zërë rrët kuptimet gjuhësore dhe do më thanë se për emrin Allahu të bareke o tjala El Kebir. Të nërrua vëzër, neve përmendëm në disa për ligjeratave se këtë cikl i ligjeratave qëllimin e ka më shumë të gjurëmët. Neve dim se masët se na ju ligjerojna nuk janë të gatum, dhe ajo është normale, që me ndëgju detalët gjuhësore dhe akademike djetarëve rreth çdo emrit, po janë më shumë të interesuar për gjurmët imanore. Andaj kjo është shkurtimisht, nga se nëse i kthehemi, djetarëve kanë folë edhe më shumë. Mirë, po neve të ndalim më shumë në këtë ligjërat me domethënjet imanore. Çka duhet si na si musliman kras këti emri me lanë në zemrat tona? Kjo është shumë rëndësishme. Ibn Qayyim el-Jauziye ka një libër të quajtur Medarijus Salikin. Këtë librin e ka të sillur rreth kësaj: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ndërsa këtë zotësia Allahu sillet rreth cush më i madhi. Dhe do ta shohim, do ta citojna fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziye, se emri Allahut el-Mutakabbir është baza e cilësive të cilët robrit të cilët kanë provu me mor grimca nga ajo, Allahu i ka lanë të devijuar. Mënë men, këtë emër tani ku jemi këtu. A të shikohet dhe se në adhurimi më i madhi muslimanëve cili është namazi. Me qka fillon? Allahu Ekber. Mënë men, aq grimca që dikush mundohet Zotit mi amor këtë cilësi, aq Allahu e len anash udhëzimit. Deri sa robit nështrohet me tërqenjën e ti, atëherë me udhëzimin. Për ndryshe, qatë sa ko kibër, qatë sa mundohet me shfaq në një prej madhështive, Allahu Gjellale e ula ta. Andaj, Ibn Qayyim el-Jauziye thot, i tër emri el-Kebir, gjurmën të robit duhet me pas uljen. E ulja, që na e përkthejna me këtë gjuhën moderne, modestia. Por në gjuhën arabe ka një kuptim pak më të detalëshëm. Andaj, emri Allahut el-Mutekebir, nga gjurmë që duhet t'i len, cila është lezër, është modestia. Para se shkojmë të modestia, nga se aty është i gjithë thelbi këti emrit, ne do t'i përmemi disa prej mësime që i kanë dhënë dietarët në këtë emër. Prej mësime që i kanë dhënë dietarët nga emri Allahu Gjellual el-Mutekebir dhe el-Kebir, qatë cili është që robi në zemrën e ti ta dinë se qenjë Allahut është më e madhe se të kapët me tru. Ado kjo është kitë problemi ateista, sa do të vimna në fund ligjeratave me lejnë Allahu Gjellola për ateizmin. Andaj, emri el mutekebir në e ban neve të qartë dhe në e vendosh neve kufirin se s'kemi mundësime dalmande. Pra Allahu është më i madhe se neve me në ushfaq me qenjën e tina. Andaj ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ndjetarët kanë diskutuar në aspektin e zinxhirit, ndërsa shehu sa më të mirë thot, hadithi me anën e ka tamam. Thot ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, hadith se kanë dhënë Imam Tabarani, ka thënë alaihi salatu wassalam, tafakkaru fi ala illa wa la tafakkaru fi fillahi azza wa jall. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, meditoni në begatit dhe krijimin e Allahut xhel xhelalu. Dhe mos meditoni në qenjën Allahu të barëke vë tjala. Për neve vëlezër për shemë, zona ku është blokue gjdo ateist, apo pabesimtar, apo bida gjin aspektin fetar të akides, ku e nga truë të medituarit në qenjë. Andaj kërit filozofia silët me e kap qenjën e Zotit Gjelluala, dhe e ka kap dikush, s'ka mundësi. Andaj për nga mësa me ka ndalë këtë rrugë, pse kote kije, kanë provu njërzit, së mundësh, por nuk mundësh ti, e të sa të do me studiu, me kap dishkan nga qenja Allahu Gjellola, si do këtë aj. Andaj është aj mëj masat ti me ta shfaq qenja. Andaj Musa alayhi salatu wasalam, kër i ka thënë Allahu Gjellola, mësh letë të shof, Allahu Gjellola që i ka thënë, len të rani, së mundësh me më pa, në këtë dunja së mundësh me më pa. Pasë i ka thënë, këtha u ka kodra, Allahu pjesë të nurit të ti e ka shfaq, një pjesë dvogël, dhe ka shujt kodrën, e ka qa kodrën dhe ka ra i alivanosur Musa alayhi salatu wasalam. Andaj prej asaj që duhet ta dimë besimtari në raport me Allahu el-Kebir edhe el-Mutekebir, është që mos tërvat me trunin e ti ta sfidon qenjën Allahu te bareke ve teala. Nga se do të lodhët edhe në fund do të sfidohet. Prej asaj që kam përmendur dietart për mësimeve, është se besimtari duhet ta dinë se të mbajturit me të madh i takon vetëm Allahu të barë kjo të ala. Nga sa ajo është hak, ajo është i vërteti. Andë na tham emri kibër, të na nga sa e dim që e përdojnë për mendje madhësi, por Ibn Qayyim el-Jauziye thot, shumë prej gjërave të satë të Allahu janë hak, të robi janë batin. Shumë cilësi të robi janë batil, të Allahu Gjelluala janë hak. Dhe shumë cilësi, tëse të Allahu janë sifate që në smyna mi kapë si janë, të robi janë organe. Nëse kupton këtë mesinë, pastaj kupton pse Allahu ti takon më mbajt me të madh, nëse është hak, subhanahu. Nëse ti s'ki me çka më mbajt i madh, gjitha i ki dua zume, gjitha i ki të martë të bëjti kujtë tjetër. Ta një shiko, neve kur themi, për shembull, për Allahu në gjelela, ftyra Allahu, dorë Allahu, qenja Allahu, kamba Allahu, këtu janë sifatë që i ka Allahu, që i ka pëhu vetaj në Kur'an. Mirë, djetarë kur kanë thonë, si me pa o dalimin, zdo të dikush, këto cilësi dhe këto cilësi, për Allahu këto cilësi, dorë, ftyra, kamba, se të janë pëhu me në Kur'an, për Allahu janë cilësi që mendja jonë është më e pa hafë se me kapë qysh janë ato. Ndërsa nëse dhue këto të na qysh janë, këto të janë organe gjymëtyr, që dora që dora e përbën për i qakit, për damarëve, për e kocit, e cila mundet bukput e kështu më ra. Mirë, dora të njëri o që kjo termi dora, kur Allah e ka pohu për veti, apo nuk është gjymëtyr si kura jone, nuk është gjymëtyr, për të cimë përshemë të mundet shpë pa kam, pa ftyr, pa dorë, pa sy. Andaj, kur themi na dorë Allahut, është për qëllim që ka thonë Shekhu Islam Tejmije, para se më ka në kriju ma asti dorë. Nëse donë me hekat zonën e shubuhateve, që shqipi e dorë Allahut, thyrë Allahut, para mendoj kur s'ka pas asë një krijes, Allah e ka pos dorën, cilës dorë i kanë gjasue, kur s'ka kur gja, kur kujna. Sikur që si kanë gjasu, para se më ka në asë një krijes, edhe sot nuk i në gjason. Andë i kur njemi tani të El Kibria, të të mbajturit me të madh, Allahu ti takon më mbajt me të madh. Pse? Se i ka cilësit, ajo është Zot. Ajo është Zot. Andë për shembull, Allahu Gjelluala në shumë ajete e ka nënqymue të përmendurit e begatis. Andë Allahu Gjelluala kaulu ma'rufun khairu min sadakatin të të ba'uha edhe. Allahu thot, një fjale mirë që ja thu dikujna është ma e khajrit se një sadaka të cilën t'i apason t'i azon kryen t'i lënduë. Mirë, shikoni tani kjo dy dalimet shumë qarta. Allahu thot, me ja thonë dikujt një fjallë të mira, ma mirë se mi dhanë kështu praktikisht, ama mi azon kryen. Parashtrot pykja, a nuk e banë Allahu me nevet njëjtën? Po, Allahu na jep edhe na e përmenë. E pse për Allahun është e mirë kur na e përmend për robin jo, se ati i takon. Se ti çish e përmend kur ti e të dhon tujën. Në dhe ke morr pi Allahut, pe jap ti tjetër dhu, pe ja përmend. Po pe azan krijen me mallin e huaj. Apo ti kujt do të punë ku fitun dyqan. Po ai dyqani jot Allahu e ka bën me ardhmë shteria dha mallin e ke morr prej Allahut, prej resurseve natyrore dhe e ke bën mall dhe e ke çit në pazar. Pra ti vetëm jetu manovru me mallin e Allahut, andaj Allahu ti takon me ta përmend. Që në Surën Rahman, Allahu jale përmend begati, por kujton e këta, kujton e këta, kujton dhe thot, kujton e se unë ja ku më dhon. Andaj shiko, e njëta vepër. Allahu e përmend, i takon. I takon me ta përmend. Kur ta përmend robi, tranon apo, që më e kipa njëri, derisa kemi përmend në meselën, se ne kam përmend dietarët, se njërën bërë dietarëve të mëdhejt muslimanëve, Ahmeshi, ka qenë muhaddith i madh, kërë në aspektin e humorit, por përmendet sa për të relaksu kuptimin. Ahmeshit ja ka dhonë njërën një dhurat, një bostan, edhe pasaj njësit e ka vetë, ka thonë, o gjo, qysh ishtë bostani? Ka thonë i mirë. Pra prapë ka një, qysh ishtë bostani? Që i ka thonë Hoxha Ameshi? Ka qenë njërën për djetarëve muhaddith, i që i ka thonë djetarët kam ledhë mes hadithit dhe shpirtit letë. Ka qenë një letë njëri ju. Ka thonë ose nalu mos vetë, mos ose pe velli. Pro njëri zduron njëri mja përmen. Ose pe heki keqët. Tja ta nditën ta shkime vetë, qishke e kipa të i kusht të ebë një dhurat 50 vjetë vetë. A e ma men kur ta pëtë adhonë në ratë. Po leje mos e u ka krya jo. Andaj, për Allahun diçka është e mirë kur e banë. Andaj përshimu mere përshimu të cështin e vdekjes. Allahu me ti mu bo sebe, pa drejtësish mi amur diku i shpirtin, quët vrasje. Po a nuk e banë Allahu të njëjtën? A më te Allah i thënë, Allah e ka, Zotë e ka bo këtë punë. Së mund është ati mi këndërvi. Pra njëti veprim, Allahu e mere, danë shpirtin për trupit, edhe qojnë vdekje, kërkush nuk revoltohë. A në thënë ka dek, edhe kërkush, asë një njeri kër ti desë dikush i afer, pa do një sebe, pa do një vrasje, zdikujt me i bgrije, Allah edhe dhe ka bo. Ama me di që dikush apo sebe, ha, s'ja falë kur. Pse e një ta vepër, se zguzon ti me ndërhyja ati ku ndërhyjnë Allahu Gjellewala. Andoj veze, ka shumë shembuj, ne ju të të përmenjë me her pas here, por janë disa vepra, kur i ban Allahu, i takojnë. Kur i ban robi, nuk i takojnë. Pe i tyre, kibri. Mu majt me të madhë. Nuk i takon robit, mu majt me të madhë. Gjithashtu kam përmenjë djetarët, se sebepi më i madhë që i ka bo njërët mu bo pavesimtar është kibri. Andaj mëkati i parë me të cilin është bo Allahu Gjellewala në gjuna në univers cili është mëkati iblisi. Qëfar ka bo iblisi? Ebe o stekbera o kene minel kafirin. Andaj dhe shejkhu lusam të imie te kaddeme el kibru kable el kufri. Kibri në eksistencë u konë para kufrit. Andaj kufri është dege kibri. E jo kibri dege kufri. Disa njerës këto nuk mundet me. Por shemë, shejkhu lusam të imie thot në një brej fitfave të ti, kibri është më i keq se shirku. Kibri është më i keq se shirku. Ndërsa me fol për Allahun pa dijo më e keq se sa shirku. Disa njerëz për shembull nuk mundën me rëndit këtë hartë, ngasë shirku vëllëzër ka ardhur si rezultat i kujna, i padijes. E padia ka ardhur si rezultat i kibrit, se me pas mos me pas pas kibër kish mësu, me pas mësu s'kish bë shirku. A e kuptoni këtë rënditje të xhinxhirit që ka bë Allahu xhela në univers. Andaj, mëkati i parë, me sin Allahu ti është bëu gjuna në tokë, cili është kibri. E Allahu kur i është bëu kibër, çai ka thonë, u xhruç. S'takon ti në univers me bëu kibër. Nuk i takon një njerit, s'ukon hiç, një krijesë, s'ukon hiç, mu majt me të madh. Kujtë ti u majt me të madh? Andaj Shejhu Sam dhe mirë, një prej fitfave të ti, thotë kështu, krijesa e urren që dikush i ngjajshëm ju bëu më i madh. Dhe kjo është sebepi kit luftave në dunjë. Apo, shumë pse bën dhe zë lufta në dunjë? Se njëri zduron tjetri nisoj mi u bë më i madh. Apo, lloji njerëzor nuk duron mi u bë tjetri më i madh. Pse? Sepse urren rivali apo ai i cili është i ngjajshëm mi u bë më i madh. Kjo është e kusam dhe mirë, mos më ndërhi feja kur si shënit kjo punë. Andaj edhe s'rënditet kur. Ado isha njës ku s'ka fe, s'ka në mundësi kur. Shiko, pushtetet kanë mundësi mu kanë diktatore, komuniste. Mirë po në periud e cilë ndërpreja. Nëse vjen një dit, shpërthen revolta njërzve dhe kanë nërdzu njërzit edhe sistemi dhe sëtë frimë së në kanë morë për jatë në. Pse? Se njëri u zduron. Kur duron, veshtë të se di se Allahu i leja kalon. Allahu i ta kalon, atër po. Por në dishe nuk pranon. Andaj, kibri, e cilë është sifati Allahu, po u munu me emitu dikush Allahu në këtë sifat, që ka ndohë dhe zërë? Andë shiko për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, në ka zunë e vadin sa i Bukhari, sa i Muslim, iblisi që ka mundohet me bërë dhe zërë? Mudahatën li Rabbi Gjelle Gjellalu, mundohet me emitu Allahu në Gjellu Ala. Si, ka thonë për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, iblisi e vënon një fron midis detit, e vënon një fron midis detit, dhe vinë delegacione dhe ushtarë, që ka i kaquë dhe i japin, raport. Shejkhu lusam të mjekur rekomendon këtë hadith, çka thot? Kjo është imitimi Allahu xhelel xhelalu. Allahu është mbi arsh, i shlon me laçet dhe i vini i raportojnë, çka na është shumë hadithe. Tani kjo vepër e iblisit, çfarë është vëllazër? Imitimi veprës Allahu xhelel xhelalu. Andaj ditë për ditë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e pa një shok të tij, Ebu Dujanën, e pa duke e majt veten me të madh në luftë. Kishte ibn Kali dhe normal e kali e ka atë stilin cilat kryon, i thonë hujale, imaginatat të larta, pale ku ke hip. Edhe e pa duke shku nga armiku mirë po me atë stilin që do dhe kështu rrugës kur eci që është do eci. Kjo fatkeci, tha për nga mesram, a beshivni këta? Po, tha Allahu s'ka diçka që e urejnë ma shumë se kjo e hecme. Përveç që tu, pse tha përveç që tu? Se ne mërtë Allahut. Allahu gjellu ala, a i ka thonë leje. Për ndryshe, ishqujt kibër. Për ndryshe ishqujt kibër. Andaj dhe zërë, mëkati i parë, nëse në i shba Allahu Gjellu Ala, mëkat në tokë, në univers, është mëkati i kibërit. Në Kur'an, e gjejmë se Allahu Gjellu Gjellalu një pjesë të edukimit njërzve e banë në përmjet emrit El Kebir. Në surën e Nisa, një prej modeleve të Kur'anore, ka shumë dhe e përmjet, dhe ashe përsërisim, dhe zërë, në këtë kontekst ka atë shumë material nëse neve nuk kemi mundësi me mbledh, por se shkurtimisht ajo s'ka në mundësën Allahu Gjelluala. Në surën Nisa, ajeti 34, Allahu fletë për edukimin me zburi dhe grujës. Pra ndo lezer, Allahu në përmet emrave të ti i regulon ropte vetë. Shka thëtë Allahu Gjelluala? Ajeti 34, surës e Nisa. Wallati të khafune në shuze hunne, fa idhu hunne, vahgjuru hunne fil me dhajiqi, vadribu hunne, fa in e ta'nekum felate bëhu alejhinne se bile. Kjo ajet normal, e kanë keq përdor shumë për njëzët, me padije në njëherë me tendenca. Thotë Allahu Gjellore, ato gra bashkëshorte, të cilat ju kini dro tut, se s'ju ngojnë juve, që i bije, se esenca është burin me ngru, me ngu, gruja. Shka dhe lo, ato gra, shka ju tut një se s'ju ngojnë. E pse, është normal me t'ngu, po është normal me t'ngu. Shka dhe lo, gjelua, fa i dhuhun, këshilon ju ato gra, njerë këshiloje. Pastaj, nëse zbandu bi këshilo, u e hëgjuruhun në filme dhagje. Atare, bëni një loj embargo në, një loj izolimi, izolimi në shtratë. Pra izoloni, mos ju folni e kështu më ratë. Thetë Allahu Gjellore, pastaj nëse s'ka dobi, vodribu hunne, atër thot, godit një, kanar dhe të fësir, goditje e cila është eshtime vogël. Andë kanë thonë komentatorët, darben në gajra mu berrihin, një godit një e cila, ha, nuk dëmton. Jo me morë, qikic, që kuptojnë do. Jo, dhe zërë, ajo është vesh mi dhonë mesaj, gruja është e gatume me kuptu mesajin. Andaj, në shpesher thamë, dë njerë pi padizu, njerë pi tendencave, që këtu në Kur'an shkruun me ere grujë, nuk shkruun, lezer. Shkruun me e qërtuë. Sigur, djetër ka thonë, sigur për ishtinë, ej, drejtojo. Pas taj njerëzit i komentojnë me te i këtë veta. Qëka të Allahu Gjellu ala vazhdim? Fe in e ta ne kum, fe la te bëhu alejhin në sebile. E nëse ato ju bindën juve, shiko, ju bindën juve, atër mos kërkoni mo ju, mi u hip gjafa të në. Nuk përfundon në rikaz. Tani Allahu Gjellu ala, shiko, pas i dha shumë hapsir burrit, të shki mundet më bëhë më të kebir, apo? Shiko, këshiloje, esenca me të ngu, këshiloje, apo largoje, godit e pak me të let, ta shburi dhot, e po pëshe, kitë ka une, ko kanë favorët, apo, qka dhëtë Allahu Gjellu ala? Apo ka dhalë, inna Allah e kane alijen kebira. Kanë thonë ditor, që kja jeti fun, vërthet, Allah është i lartë, kebir, qka është, kanë thonë mi athi kibrin burit. Kibrin, se, së shë është ki dhëtë, ha, qysh po dajde, qysh po do më mërvesh. Allah dhëtë, ka dalë, kjo është sa me regullu raportin, musubamu të kebir. Se Allah është mbiti, e ta dish. Sikur që për nga mberi së sellem, e pa një sahabe, të pak të e re shërptorin e vetë. I shkoj prej papa dhe i tha, a e disa Allahu mbi tyje, a ma i forë se ti mbi këtë njëri? Apo, që, kur ti merë dë njerë shëjtani për para, dash daj e vladin, dash daj grujes, kujtoj e njësën, Allahu o kebir, Allah ma i manë sa ti ndaj grujes dhe ti ndaj e vladin, ti ndaj punëtorit, Allah ma i manë, ta bjen belanka se pret. Andaj, kanë dhënë djetarët, kjo është edukim në përmjet emri të Allahu Gjellë Gjellaluhu el Mutekebir. Këto dhe zërkohë dhe shumë prej mësimeve, djetarë kanë përmenë shumë prej dobive, neve dëshirojmë që të dalim të një piesë e cila është piesa më interesante i bënkajim el Gjauzije, ku fletë për gjurëmët e emrit Allahu te bareke ve teala el Mutekebir. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në Medarijus Salikin, vëllimi i dytë, thot faslun fi mafasidil kibri wal hirs. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, duke folë, ka folë edhe përpara dhe prapa, neve do ta shkoçim vetëm një pjesë, thot kapitull mbi të këqijat e kibrit. Shiko çfarë hyrje. Kapitull mbi të këqijat e kibrit. Kthaja për Allahun, kapitull mbi të mirat e kibrit. Pra, për Allahun, kibri, në kuptimin, lartësia, mbajtimi me të madhë, është e lëvdishme. Për robin, e keqe. Andaj, ka disa cilësi për Allahun janë të mdoja, për robin janë të shëmtuara. Thati për në kajim, el Gjauzije, fe ehlul kibri, wal israri, wal ihtijaji, bil akderi me a sheikhihim, wa kaidihim, ilen nari iblis. Thot Ibn Qayyim el-Juzije, njerëzit e kibrit dhe këmguljes dhe ata se të polemizojnë me kader, thënë kader u kon me bo qëtë gjuna, kader u kon, unë e mës më kon në ketë kajrë dhe ketë mirësi. Thot, ata do t'jenë me hoxën e tyre dhe udhëhecin e tyre në zjarë me iblisin. Shko rëziku dhe zënë. Dhe njëri ju kërë edin se Allah është më të kebir el kebir, nuk del në ushtrin e iblisit, Allah në arrujt dhe në pastor zemë. Nëse besindari zgudzon me kazu kibër asë një rast, qka do t'i bën kajim e ljozije? Thot, a i cili ban kibër, qka, është me iblisin, se Allah e ka përjashtu ata, saj nuk i është bin kibëri ajës të Allah u të bare kjo e tëre. Pas e thot i bën kajim e ljozije. Kam dërgjuar hoxën ton, Shejkh al-Islam, Shejkh al-Islam bin Tejmije, rahimehullah, duke thanë, et tekebburu shërrum mine shirki. Shiko, kjo është regullë e madhe, du të kuptuhe në kandin e vetë. Thot, ka thani Ibn Tejmije, rahimehullah, thot, mendje madhësia, të mbajturit me të madhë, me shirë dishkat lartë, është ma e keqe se shirku. Argument, ka thani, fe innel mutekebbir jetekebbaru an ibadet illahi ta'ala, wal mushriku ja abudullahe vë gajra. Shiko qëfar, kjo është vëzë fikhu i holsirave, së të post ulemave nuk ishe askush. Thot, Shejkhu Sami Tejmije, pse kibri më i keq se shirku? Te njerëzit, shirku te muslimanët është gjëja më e shëmtuar. Po ekziston një zonë shumë më e shëmtuar. Cila është ajo? Thot, mendje madhi ngritet që mos ta adhuron fare Allahun xhelalu ala. Ndërsa mushriku e adhuron Allahun dhe dikën tjetër. Po mund të kebi diçka më vëzër. Për shembull, arabët e vjetër. A kanë njoftë Allahun? Po, a kanë madhru Allahun? Në disa prej gjërave po. Andë Allah u gjithë thotë, nëse ty i pitë kush ju ka kriju juve, nëse ty i pitë kush ju ka kriju qije dhe tokën, thojnë Allahu. Kësh madhrim. E kanë madhru Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Andë një prej gjërave që e kanë gëndërshtu Muhammedin sa më kanë thonë ajetin me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pra kanë me disa madhrime. Ata kanë bë pak ibadet dhe pak kibër. E shirk. Ndërsa shumë prej njerëzve të tjerë se janë kanë mendje madh, ata kanë refuzuar hiç. Andë Allahu Gjellaj ka nda kategori njërzit më të shërrit i ka bru më të kebirin. Tho që i khulisamë të imie, nërsa i dhujtari e adhuran Allahun, edhe dikant jetër. Cëllë jam më i kesh, lëzër? Cëllë jam më i kesh? Njën i cili thot, andë që i khulisamë të imie thot, me dhejbi filozofëve më i kesh sa me dhejbi krishterve. Se krishtert e madhrojnë pengamberi. Pengamber, pita Adem a.s. Ata kanë ngell të Muhammed a.s. Jehudit i madhrojnë për nga mbertë, ta kanë ngellë të Isaj dhe të Muhammed a.s. Ndërsa ateisat që ka thonë, e që kërkan, filozofat e sosim që ka thonë, këto sistemës e janë laik dhe sekular, që ka thonë, e që me kërkan, e që, as për nga mërë Muhammed sam, as Isaj, as Muzaj, e që kërkan, cilë jam ma i keq? Në, tani, kur vim të Islam e Muhammed tjetër, po nëse i banë këto, cilë del ma i keq? A i cili thotë, për nga mbertë du të mu madhrua, cilë është ma afer? Është ai i cili thotë se pejgamber duhet me u madhru. Pastaj ka përmendni Ibn Qayyim el-Juzeyni atë të shmangemi kësajna, ka përmendë se shumë ajete se Allahu xhela ka bë, e ka thënë xhenemin vendi mutekebirinve, vendi i së të bojnë mendimallsi, qase e kanë sfiduar emrin Allahu te bareke ve teala el-kebir. Pastaj thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk hinë gjëneta i cili në zemrë ti ka një thërmi të kibrit. Pse ka bo derin këtë deregje? Se jasfidon emin Allahot el kibir. Një thërmi, el, një thkall. Oshë gjëja që gati speshon hiq. Nëse e qëtë në vage, andoj Arab të thënë një thkall, se nëse e qëtë në vage, me matë, stjep shenje, kur gjëmë. A që vogël është, ka thënë alaihi salatu wassalam, me pasën zemër, së në hinë gjennet. Kanë thonë djetarë, së në hinë me të partë, dërsa të pastrohet. Ka thënë adit tjetër për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, el kibru bataru l'haq. Kibri është bataru l'haq. Me e mohud vërtetën, me e shmang vërtetën. Wa gham sun nasi dhe me i shkel njërzit. Me i shkel njërzit. Andë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, një prej aditëve ka thënë, la ju adhibu bin nari illa rabbu nar. Një prej meselit se diskutojnë të ulemat, kanë thonë djetarët, a lejohet prisi mi djek zulum qartë me zjarë. Ka thonë alejhi salatu selam, nuk djeg me zjarë pos Zoti zjarë. Ka nërë të Aliju radiallahu anhu disa njerëz dhe i kanë thonë ente hua, ti e aj, të thonë ti Allah, hasha vë kella. Aliju atë shumë u nërvozu dhe atë shumë u hidhrua, i ka kallë disa qelë disa endeqe dhe i ka ekzekutu me zjarë. Kur kanë shkut Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, i kanë thonë çka du për veprën e Alijut, çka ka thonë? La ju adhibu bin nari illa adha illa rabbun nar. Ka thonë, a nuk e dini hadithën e pejgamberit së sellem se nuk dënon me zjarë pos Zoti zjarë. Ka thonë, që a dosh me po? Ka thonë, a dosh me po që shka po pejgamberit sallallahu aleyhi sallam në kuptimin, ekzekutimi cili është i njohur jo me zjarë. Ka thonë aleyhi sallatu sallam kibër, që ka do më thonë? Me e mohu dëvërtetën. I e para që tunë dëvërtetën, që ka hi? Allahu gjeri gjelalu. E para për dëvërtetën, që ka hi? Allahu gjeri gjelalu. Dhe tjetra, ka thonë, pjesa tjetër e kibërit është me i shkel njerëzit. Pasë e do t'i bënkaj me gjëzije. Ka thënë Allahu gjellë në surën Nisa, ajeti 48, inna Allahe la je këfiru en ju shrakebi. Allahu nuk e falë kur që ti batë shirk ati. Që thëtë? Tembihen ala ennehu la je këfiru l'kibra, elledhi hua a'dhamu minë shirk. Kushtë do në mjë këthi, medari gjusë salikin, vëllimi dytë, faqët 340, kaptina modestisë. Shikoj dhe zërë shumë në rëndësi këta me këtu. Allahu që dhe të Kur'an, Allahu nuk e falë kur mi u bo shirkatina. Mirë, që ka dhe që i bën kaj me gjëzije? Allahu e ka pru këta jetë për me theksu një mesela lëmat madhës e kjo. Cila është ajo? Ala ennehu la je këfiru l'kibër. Kjo është argument saj alama për para se falë kibërin. Për nësë Allahu se falë shirkun, andijet si shirkun shpesh herë mune mu bo pa perceptim për njerin. A kibri, a mundu më ba pa përcetim? A ko një njëri që e mam vetën me të madhë? Këtë vola spedi që jam du majtë me të madhë. Si spedi? Më një njëri majtë me të madhë, edhe mi dhonë, ej, zbanë më majtë qështu, këtë spedi ju në, smunë, se të tipe ndjenë, madhështijën. Qëka të tipe në kaj me gjëzije? E ka prua Allahu këtë ajet, për më argumentu se kibrin se falë, edhe më përparsore, e ledhi hua a, dhamu mine shirk, e cili është më i madhë se shirku. Pas e ka pru një kaptin tjetër, cila shumë rëndësina këtu dojna me dalë. Ka thonë, dhe prej emrit Allahu Gjelluala El Kebir, cila është et te wado, gjurma e emrit Allahu të mu te kebir, është që robi mu ull. Te wado, që ka të më thonë? Mu shtrin. Pas taj është përdorë për modesti, pas taj djetarët e kanë definu me nejtë venin tanë. Me nejtë venin tanë. Ku e ka robi me nejtë? Andaj Muhammed ibn Wasi, njënë për i tabinëve, e pa djallin e vetë duke u lasdruë, se kjo ishte pak si me nam dhe ishte një guvernator, atër e pa djallin e vetë të u lasdruë dhe të u lastosë dhe të u krenuë, edhe nari tha nalu, një pa disa njerës pak me pas dikan, me autoritet, një ofshëm, mos fluturonaj. Qëka i tha? Tha hec pak. Tha e disin në nëntane e kam ble me pare, robrej shukane e kam ble me pare. Ka thëm po. Ka thonë dhe e di se babajot ka dal ka vendi urinës. Une kam lind pre vendit ku dal urina. Ka e gjetë e ti mu majtë me të madhë. Pra babajot pika ka përci, nanën tonë e kam bli me pare, ti ke dal pineve dyve, ku e pave ti mu majtë me të madhë. A në dhe njëri, njëri du të mi kujtu këto shpesha, kur ti ma është dikujtë me të madhë. Ka e more, qka po të banë ti i zotit me një mësijës? Asisen. A në dhe ti përnë kaj me gjëzije, prej gjurmëve të emrit Allahut El Kebir është et të wado, mu ull, mu për ull, me kohë njëri ju në pozitën e tina. Pastaj, ka përmen se të mbajturit në pozitën e duhur është në tri shkallë. Shkallë e parë është me u kanë modest me fejen. Mu kanë modest me fejen, ndërsa modestia me fejen cila është, cila thirësia me fejen, ka thënë huë l'inqiyadu lima gjaë bihir Resulu sallallahu aleyhi sallam wal istislamu lehu wal idhanu wa dhalike bi thelathëti eshja. Ka thënë me qenë modest. Pro qysh me realizu që ti e ke besu emnë Allahu el mutekebbir? Sa për njëzën thënë Allahu ekber, ta mam të asosë namazin e thënë qëta shë e ka thënë? Na, këtë komplet dhe zënë. Thejmin namaz Allahu ekber, pasaj ta mam dalë me pi namazit, sa shpesh e thejna këtë akt të madhë shka ja dorëzojnë Allahu të barë kjo e tala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyja, kuptimi i modestis karshifes është mi unë nështru tër asaj më dësinën ka orë për nga mberi sallallahu sallam, më u dorëzu para ti, ha, dhe mos mi rezistu. Pas e ka tha, kjo bëhet me tri gjëra, kjo bëhet me tri gjëra. E para, ka thonë, en la ju aridha shej e mimma gja e bihi, bi shej i minel mu aradhatil arbaati sërjeti fil alem. Kjo pjesë është shumë rëndësishme. E na kemi përmenë se pjesët se di ka shpjegu i bën kajme dizinë me deri gjithë salikin, logaritën ajka, pjesa me pasër dhe me qiltër dhe shpjegimeve. Shikota një këtë shpjegim është për i gjërave më interesantë që e ka përru Shekhu l'Islam i bën kajme dizinë. Thot, pika e parë, që njeriu e ka dorëzu vetën para Allahut te bareke ve teala, para emrave të tij, sidomos para emrit Allahu el mutekabbir, është që mos ta vendos në luftë dhe në konflikt diçka që ka ardhur pejgamberi alayhi salatu selam me ta, me katër gjërat me të cilat është provu dunjaja. Thot Ibn Qayyimi thjesht katër gjëra. Këtë dunja janë belan që të katër, me që të katër i ka ndalë karshipe nga mberve. Cilat janë të katër gjëra? Pra janë katër shkenca, të janë bo shkenca më vonë, të cilat i kanë përdor njerëzit gjatë tër historisë për mi dalë karshipe nga mberve. A dijet rëziku mi dalë karshipe nga mberve? Dijet rëziku mi dalë karshipe nga mberve. Cilat janë ato dhe zërë? Që ka thonë, e serje të fil alem, këto qarkullojnë ndamartë e dunjajës. Ka thënë e para bil ma'kul, me logik. E dyta bil qiyas, me qiyas, analogi. E treta wa dhawq, me shije. E katërta wa siyasa, me politik. Vëzër, nuk bindet njeri karshi Allahut derisa këto katër gjëra ti ekzekutoje brenda vetes, ti largoje komplet. Një me ekzistu, nivellin më të vogël, në qatë nivel kam i rezistu për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. A rezistencën dhe për nga mësam e rezikon me një gjenem. E para, ka thënë, e para është bil ma'kul. Dhe kjo është më e larta, dhe kjo më e madhja. Dhe Shekhu Sam dhe mija e ka një libër të madhe, Der u të aru di bejnë el akli ve nëkl. E ka një libër shmangja e konfliktit mes logikës dhe Kur'anit. Dhe të vëllim e liber, e cila një prej librave më të moja që e kërësëm të mije, të sine ka qujtë Ibn Qayyimi, kjo deti. Nëse do me pa deti në fleta, e shë këtë liber të marë. Qka ka në shkujtë këtë liber? I ka shmanë krejta mundësi që ka një shkon njërit mendje, që kjo vjen ndesh me pengamberin së dhe selle. Që marë një njëri me që me thonë, prit, se unë e kam qasi inteligencë, qasi të menduar, e kam gjejtë që i përësëm qëtu, ka gabua. A ka mundësi? Shka dhe, e para bil ma'kul, fel e uvelu, e para, ku është kjo, të është mësfolmin hava, kush është që i rezistohë me nësëm me logik? Thot, lil munharifine, ehli l'kibri min el mutakellimin, el ledhine aradu nusus el wahji, bi ma'kulatihim ul fasida, wa kalu, idha te arada l'aklu wa n'aklu, qaddemna l'akle wa azzelna n'akl, imma azle të fuidin o imma azle të uilin. E para, dhe me këta përfëndojnë dhe zëmë, nga se thash tema që në temë pas teme, thot, e para, me logikë, kush i ka kundërshtu për nga mbert? Thot, njerëzit me ndjemëdhej, të cilët një fënsim mu të kellimin, dhe të mirë me logikë, të cilët kanë vendosë në konflikt Kur'anin dhe hadithin dhe ato gjërat të satë ato i quim logikë. Dhe kanë thonë kështu, nëse vjen ndesh Kur'ani me logikën ton, na japë në përparësi logikës. E qka i bojna Kur'anit? Ka thonë, ose e thojna Allahu a'lem, ose e thojna, ha, te uj, qësh me e kuptu dhe të? Pro njerëzit për shemull shumica për njerëzve, të zëtë deklaronë nën emrin e petkut të islamit, qësh e kundërsojnë për nga mërin së sëllëm? Thot se kap logika. Allah i thot ka dhon logik. Apo? Tani këtu vlezër o zonë në rëzikshme. Se dikush tani e kupton se e po ju po folni kundër logikës dhe mek mu po budal. Apo? Jo. Ti maje mendjen, pordore mendjen, pordore fikrin të menduarit, medituarit. Mirë po. Kur të vjene që ka thonë për nga mërë sëmë diçka, e ke vërtetu, ka thonë për nga mërë sëmë qështu, ose Allahu Gjelluala ka thonë qështu, dhe logika jo të se ka, qka me bo tani? Tani vjene emri Allahu të lëmute kebir. A për logikën të anë ti ke me hedha jetin? A pëse ty së të kap ke me gjujtë hadithin e për nga mërë sëllë sëllë? E për nga mërë alai sëllë sëmë shumë shpesh ka zonë lajme, të satë logika thot, s'di me shpiku valla. Por shemë, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ka thonë alaihi salatu selam, njani për njerëzve maherët ka hip lop, tu ec me lopën, ka dash me bokali, i ka fol lopa dhe ka thonë, o ti njeri, Allah isë më ka kryu për këtë punë, unë jam për me lavru tokën. Kja ditër sahih Bukhari, sahih Bukhari, ka për njerëzve satë janë di të zetë mire me mute me kelam, njihën, grupet njohura, thonë jo, këtë hadith për mësëm nuk e ka pas bësh bukfalisht qështu. Ti me smeno që ka fu lopa për një me. E që që ka pas? Apo, për shemë, Abdurrahman el Muallimi, njërën për djetarët mëdojt muslimanët jemenit, ka thonë merës këtë hadith si dush me kuptue. Edhe supozoje je gjallë me pengamberin së sellim. Je gjallë me pengamberin së sellim. Aja është gjallë edhe a i thotë, mezlis, oju njërës para juve, ka pas një ani, ka imë shtut, i ka fol lopa. Ti thuja Resulullah, po, ti qështu i të thana, mëse ki për qëllim qështu. Edhe tamam, për nga me sa më thot, tamam, te ke keq kuptu. Unë po tham, ka fol lopa, ka shlu zan, ka fol. Kimi than, jo, shiko, se logikisht kjo nuk e ka. A kishin luft me për nga me sa më jo? A kuptu një skenë? Ta shpe, për nga me sa më thot që ketë fjallë. Por qemë, për nga mirë alej salat dhe selam, kur ja kanë ndru, për nga mësëm kur ka mojt hodbe ka pas një trunk, trunk të palmës. Dhe pas taj një për sahabe ka dhe një Resulullah unë du me të ndresh një mimber. Dhe, e ka po me shkalla po. Dhe kur e kalon trungun, trungu ka kajt. Thoj sahabët e kena një të kajt. Ta një dhe zë këto shka janë, e thot, jo më zëbani buda, sa kom për një me ajo. Qi shukon? Hajde dil të në kone për nga meri se dhe se le. Dhe zë përflasin për këto shka thonë, po hadithi o sahib. Por ato shka janë, jashtë që se pranoja me sele tjetër. Po këtu shka dhënë, po, aditë, unë sahih Bukhari. Ka kajt, thuët që ka kajt, ajo. E qish, thotë sahabja, vallaj, nuk u nalë, trungu, deri sa e ka more, ka qaf, për nga mberi, sa dhe sele. Ta shpe mësam, ka ne ka qaf, trungu. E qish i bjeti, ka kajt, trungu, me logik, a ka në trungu, dhe zë, me logik. Ta shë njani me thonë neve, e nita që aty, së për ilustrim, një drun kajke. Normal në i thuna, s'kan, të ka përzi. Mirë, nëse është që ki folë që i pengamberi a.s. E që ko zona rëzikshme. Andaj djetarë kanë shurë libra, kanë thonë, dush me e pranu që i ka folë. Dush me pranu që i ka folë. Pse dhe zërë, nga se ty zgudzon për të mos kuptimin tanë me he fjallën e pengamberi a.s. Pastaj, nëse si kur gjdo send ish kuptu me akël, me mendje, që kish pas nevoj shpalja? Andaj që i khulli samë të mi e një prej demantëve kër jaban këtinve njërët, qëtinve, që janë më të rëzikshme që ka egzistojnë. Ka thonë ju qatë shumë kini shku lartë, sa që si pas juve, rezultatë, rezume i bje, ma mirë heqë pës të kish pas shpalje. Se përshimu, këta jetë, ja skuptohet, ja skuptohet. Qëllë e ishkon ma ledhe, zërë? Ishë pës më konë, që na këtë pi kuptohet në vetë. Dhe pse ma pruti shpaljen, e cila endem shqetson muhe, ta shdo jetë me gjithë gani, kanë të uin. Andaj kanë thonë djetarët se prej kibrit dhe mos modestis më Allah unë gjelluarë, cila është dhezër, thotë i për në kajim e gjëzije, me thonë, smarok me ndja muhe. Apo? Këti në dhezër se si au rok ke me ndja mi la durt 5 herë dit, apo? Ta shka po thonë, po bëmën të meqëm, la një durt. La një durt. Edhe mbani pasërtije. Bani, kushka me, të bëmën, fatkeqësisht, kjo është një prej fatkeqësive më të mëdha, njërë të palam, me na kallëzu lanu. Sa për tërë me vite jetojnë gjunup. Gjunup, se kanë farz me majtë gusëm. E sa për tërëve nuk përdorin kur gjo, këtë me parfema mahën ato, vëzër. Këtë me parfema mahën. Nërsa pastrimi besimtarët është hakikat. Nuk ka ajpi parfemit, është hakikat pastrim. E kështu më ratë. Andoj, vëzër, nëse diçka se kap logika, zdo me thonë me hedhë po është fjallën e pengamberi së sëllë. A është fjallën Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu në lemron disa lajme, po, mendja jonë, nuk e kapë. Apo, e që shpe kapë një virus qësë nuk shifën sytë? Së shë e kur kush? O të dhe në dhe nuk e të dhe ka ka një ka ka dal. Apo dhe ama eksiston, apo e kam bloku këtë dunjojë. Andaj dhe zërë, nëse logika nuk e kap një sen, Allah është mëj madhë, Allah është mëj larë se për logikën tane me ndryshu shëriatin e tina. Apo, s'ma kap, shumë shumë njëzë, do të s'ma kap këtë listë Allahit mush, se kap truni. As këtë listë Allahit s'ma kap truni, po mirë me metë për ti du të me lanë këtë ligjën. Andaj, njeri ju du të muhan modest me Allahun Gjeli Gjeli Aluhu, andaj i ka thonë për nga mberi sallësallem, qysh mundet veshtimit pasu Allahit, s'ma kap mua. S'ta kap, na i ratë e mërvesh, atë kap ajo. Thot i ben kajim, el gjauzije e dyta, cila është, vel qias. E dyta është me qias. Qysh është me qias, lezër? Qias është analogi. Qias i qka është, kur të imbesh, të ne nuk kemi për me shpjegu detale. Qias do me thanë, me morë një bazë, me morë si themel, pastaj me shpjegu gjera tjera. Por qemi, djetarë thonë, sot bashkohër, pse droga haram, se e kena bo qias me disa hadithe, dhe disa gjëra që i ka ndalu Allah. Sebepi pse e ka ndalue, për shembull, alkoholin, ndytësien, liksien, është sebepi i damit. E kena gjithë të kjo. Pra, është i leti i njëjtë. Por shkak se i leti është i njëjtë, dhe s'ka diçka e cila quhet fawariq, s'ka kur gjatë që e ndan, edhe kjo haram. Apo, edhe kjo është haram. Mirë, mirë po kjo, a du të me vlej gjithmonë? Jo. Andaj, Shejhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyja e ka një libër të shkruajtur tjetër, e ka i'lamul muwaqqi'in, ku ati flot shumë prej suneteve të pejgamberit s.a.s. janë hedhë poshtë me qiyas. Që do më në qiyas, dhe zërë? Kjo analogia. Shumë, ja kanë bru hadithën e pejgamberit s.a.s. e ka thonë kada kada, unë du më analizu njërë me apostatët këtë komplet. Por shumë, dhe zërë, na edhim se gjdo sen që ka neve na jepot, por shumë, zhjithojnë adikujna mëse pi alkoholin se të banë damë. Thot tama me kuptoj, se alkoholi për i me ka dam. Alkoholi ka dam, në regu. Mirë, nëse i thua ati, nëse i thua ati, se nëse ti i falë 5 kohë namaz, në bereqeti, në malin tanë ka me pas bereqet. A, thot, ta se marveshme. Ku dalimi, vëzër, se e para kapët me mendje. Por qemë, Allahu Gjelal, për ta kuptu këtë meselë, vëzër. A ka na jetë në Kur'an ku thëtë Allahu Gjelluala mës e pini urinën? Shka. Pse nuk ka thonë që është do? Pse nuk ka thonë? Sepse kjo dijet me tabiat. Ajo është e nevëritshme. Pra atët qka tabiat je njef, Allahu Gjellu nuk e pohon. E atët qka se njef, Allahu Gjellu jep rëndësi. Tani, shumë për e gjërave në Kur'an, kapën me men. Kapën me men. A ma ka dë gjëra nuk kapën me men. Që kemi përme përshemë të tavafi. Që i shpikon të avafin, lezo? Mere, sot dush, lezo? Djetarë para neve ka lezu edhe kanë sfidu. Hajde shpikoj e të avafin, që shqipje? Nuski që shpikoj e shpiku? Po, se Allahu i ka thonë cilë. Se përshemë, logika dhe, e pse jo kënejra? Po jo, le e kënej, po pse vetë pse musilve? Ska këtu logik, lezo? Mirë, po sa njëri, lezo, në përmendën në legjeratën e tefsirit, sa bereqeti dhe sa mirësia është në qabën Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zërë, prej asaj qka është refuzu suneti për nga mberi sëllë sëllëm, qka është kjasi, analogia. Në dhe në disa njerës që më dhëtë, mate o vlo, mate njerë, mu se mërti minjarë për oqës, që ashtu minjarë. Apo që njerës kështu e refuzu në sunetin e për nga mberi sëllë sëllëm, thëtë, mate, Allah e të ka dhëmë fiqire, pse ti për këta trunim pëse ma? Apo dhe zërë, kjo është zonë rezikshme. Nëse është vërtetu një sunet për nga mberi sallallahu aleyhi sëllëm, logika, kjasi, analogia, shia, politikat, nuk vlejnë kërë që për nga mbejrët se sëllëm. Nësë Allah e ka bo obligim, shkoni masi ti. Ti ki me morë vesh, më sanena, o konë hak. Ti ki me morë vesh. Nësë njëri ju, kur nuk e smurë me studiu të tërë. Se herë di shka ka pjesë cila mungon. Vë thelith e treta, ka disa njërës e cilët i rezistojnë dhe vendosin konflikt mes fejes dhe shijes. Thot i ben kajin e gjëzije, thot, hadha lil mutekebirin e lmunharifine, minel muntesibin. Thot, minel muntesibin e të sawufi vë zuhdi. Thot, e treta, për e të nëse kanë vendosë konflikt mes Allahut, shpaljes, dhe tyne, cila është, me ndjemdhejt të devijuar për e atës e përkacohen në sufizm dhe asketizm. Këto me qka e rezistojnë sunetin? Thot, dushme shiju, Allah. Sejnët kanë shije, thot, ti se marrë vashë këtë punë. Qënë, dervishet kër vetin, qka ti, qka shion kur silosh? I bata, me vlana shka qënë. Qka shion, thot ti se mërë vesh, në janë shije që ma nalë se ti janë. Dhe zërë këtë janë opinjume, të janë opinjume, mësët impin njërzë. Feja jo në bazë ka, nuk e ka shije. Disa njërës thot, a e ke shiju ti. Apo, nuk ka shumë vepra në islam, ty nuk mërë qysh përdo me shiju. Pejgamberi alejhi salatu wasalam thot, tri gjëra janë për imanit dhe kanë ëmbëlsi, halawa, ëmbëlsi, hadith sahih Buhari. Me dasht dhe me urrejt për hitë Allahu Gjellë Gjellalu, mu kanë Allahu dhe pejgamberi sa më i dashur të ajë se diçka tjetër, dhe me urrejt mu këthin kufër pasi që ka hi në islam, sikur që urrejt mu hudhë në zjarë. Mirë, njani me pashtë, ashtë përshimë këtë hadith, edhe thot, pejgamberi sa më ka thonë, kush i ka shtë të trija, e shionë ëmbëlsin e imanit. O e thot, unë i kumë honë këtë torë të tamos, shtë asë pëdi. Ja, kjo mesele tjetër. Apo, tani vëzër, na në islam nuk e mojna që ka shije. Po jo shije të njerëzve e vendosin, qka është suna dhe qka është e vërtet. Pra, ti shija jote, ata rok, ata ledzona i aparat i shijes, nuk e vendosë sunetin për mësram në diskutim. Andaj neve nuk guxojmë me shije të tona. Por që imon, sa prej gjerëve vëzër, neve na dukën të gërdiqme. Apo, neve na dukën të gërdiqme. Në ditë për nga mberi së cëllëm, o konë me sahabe, Khalid ibn Velidi, e ka prun një gjales, një kafshë, cila që u dab, është një gjales, cila injason një loj, e ka stilin sigur e gërsi, mund të shikoni atje në internet. Dhe e kanë pru para pejgamberit së sellem, dhe për mësram, nuk e ka hangër. Edhe këtë loj të dabit, këtë loj të krijesës, gjalesës, e cila ka një loj strukturë sikur e gërsije, po ajo është halal. Për mësram, e ka qutur, dhe sahabët, shiko, gjestin e lexojnë për nga mësram, minja, Resulullah, haram është ta, u krymë abejtë, zeto, e kuptojmë se zëve, qka tha, jo, së është haram. Tha, po, mus ma ka qefi. Para me no, për nga mësram, shijin e vetë, nuk e ka po shiria, shijin e vetë, nuk e ka po shiria, ka thonë jo, halal. Ka thonë, po, unë nuk e du se familjarë të mi, veni jem se ka hangur, Johane. Khalid ibn Velidi është rritë me qasi gjëra. Andaj dhe zërë, prej gjërave të sate kanë kundështu njërzit dhe kanë sfidue emrin Allahut El Mutekebbir, është me e vendosë konflikt shëriatin me shijën tane. Unë e gërdit na, kënë bëti zë njërzit, pastroju o vla, ruju mirë, dhe se du të më ka një pashë. Shija jote nuk më atë fe. Për nga mbesëm ka tonë, shloni mjekrat, shkurtoni mustaqët. Apo, janë i thotë, a më këshire du të më ka në temiz. Apo, kjo shija jote. Kë nuk o feja Allah u gjelluar. E kështu më rallë krasoni gjerat, se ju i dini, se shfar flasin njërës. E kadrëta dhe me këta përfundona, ka tonë, lilmu teke birine, el munharifine, min el ulati, el umarai, el gjairine. Idha te aradat indahumu shëriatu e siyasetu, qaddemu siyasete, walem jeltefitu ila hukmi e shëria. E kadrëta, ka thonë, njërës të cilët merën me udhetsi dhe i kanë ndorë pushtetet. Thot i bënkaj me gjëzije, të satë janë zulum qarë, kur të vjene ndesh shëriati Allah me politikat të tëre, i japin përparsi politikave të tëre. Kjo ka ndohë qitë si ka pas khilafet. Kjo nuk është rëdhë për tashë. Qysh si ka pas khilafet dhe zëmë, nëse njerëzit normal, munges një uris historis, mendojnë se për shemull në kohët, sikur në vitin 200, 300, 400, 500, muslimatëve sikur në kohën e Bubekri, nuk është ashtu. E Bubekri e konë i dalu, më mërë Khattabi, Othmani, pisi ka njës, pite Muawi e Natan, nuk është ajo sure që neve e kriojna për musliman gjithmonë. Ka pas zulume, Haxhaxhi o konë ushtari Abdul Melik, i një Mervanit, që ka pas, ki vëzë sahabe ka vratë, sahabe ka vratë. Ki qka i ka thonë përbërsi? I ka thonë përbërsi politikës vetë para shiriat. Thati më nkaj me gjëzije. Prej njerëzve të sëtë nuk i kanë nështru Allahu që ishduhet. Cila është? Êshtë ata sëtë kanë pushtet. Atyre vëzë, kur t'ju vene diçka që shkon për shtati, mi thonë, ka thonë Allahu për nga mesëm, ajo është gjeja ma e në vërriqme qka eksiston të ata. Thotë, unë e këshiri veç politikën teme, veç interesin teme. Andaj ka një disa transmitime nga Aliu radiallahu anhu, kur i kanë fol, dhe përmendëm hadithin se ka transmetuar Imam Ahmedi, pejgamberi sa më i ardhi gruaja dhe kur e pa pejgamberin sa më tut, dhe ju dridhën faqet. Çka i tha pejgamberi? Hawini. Re, rahat mos u tut, se unë nuk jam mbret. Nuk jam mutekebri, nuk jam mendima. Tha, unë jam një njeri cili nana e vetë ka angër, ha, buk me mujt nejtëm. Andaj, ka ndër se të respetim nga Aliu, radiallan, se ka thonë Aliu, mos unë folni si mu kanën e mbret. Mos unë folni si mu kanën e mbret. Ka thonë, unë jam një robë i Allahu Gjeli Gjelalu. Unë jam një robë i Allahu të bareke vë tale. Andaj, këta njerë zëzër i japin për pasi. Kjo, nëse do të dikush, mirë, kjo po vlejnë ka paratat të mdojt, apo? Jo, dhe zër, kjo vlejnë gjithë do kush i cili ka pushtet në bidikan. Nëse ti përshimë dhe ki, i qitë e vlatë ki, ki në pushtet në bita. Nuk gudzon ti mi dhonë për parësi tejkave tua, vetë se ki pushtet. Po, qka thëtë Allahu Gjeli Vala? Qka thëtë pejgamberi së selle? Nëse e di se Allahu ka gjiku favor të vladit, dush me thonë, mire paske. Me qësh mi dhonë be, ti, e dush me carokit mi dhona, carokit ki mi dhonë. Sepse ka gjiku me qëve diva i cili është ma i malë, se krejt, e lë mu të ketë bir. A dhe mos jep politikave tua për parësi, e as administratave tua, por jepi për parësi, që ka thënë Allahu të bare kjo vetarë, nga se do të vish ndesh me atët që ka Allahu Gjellë Gjellalu e ka qujtë vetën e ti el mu të kebbir. Këtu dhe zë kam përmen djetarët e shumë prej gjerëve të ndryshme, sërat i kam përmen djetarët në emë në Allahu të bare kjo vetarë el mu të kebbir, ndërsa prej gjurën më të mloja që e kam përmen djetarët, është njëri ju me nejtë modest dhe me nejtë i thjesht për para Allahu të bare kjo vetarë dhe për para robëve të ti. Në e lusëmi Allahu Gjellë Gjellalu që Zotë ju në të bare kjo vëtala, në mundëson më konë fillimish modest në zemrat tona, pasaj në shpirtrat tona, pasaj në gjimtyrët e tona. E lusëmi Allahu në të bare kjo vëtala që Allahu Gjellë Gjellalu në mundëson me përjetue gjdo emër të Allahu të bare kjo vëtala, me jetu në hijen e tëre. E lusëmi Allahu në të bare kjo vëtala që Allahu Gjellë Gjellalu të në i largon këto belatë sa ti kanë kaplu e njërzimin. E lusëmi Allahu në të bare kjo vëtala që Zotë ju në Gjellë Gjellalu në ruan nga gjdo së mundje, i ruan muslimanët e kulu kauli hadhe, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.